Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 września, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minister zdrowia zaprasza na spotkanie protestujących medyków. 20 lat po zamachach z 11 września goście Trójki odpowiadali na pytanie, czy walka z terroryzmem jest do wygrania. Ruszył serwis internetowy Polskiego Radia poświęcony matce Elżbiecie Róży-Czackiej. Minister zdrowia zaprasza protestujących medyków na spotkanie. Miałoby się odbyć 14 września o 13. Adam Niedzielski przedstawia jednocześnie skutki finansowe realizacji postulatów. Podkreślił, że dla budżetu oznaczałoby to ogromne obciążenia. Dodatkowe 100 miliardów złotych w przyszłym roku oraz ponad 25 miliardów jeszcze w tym roku. Minister ma nadzieję, że medycy będą chcieli w trakcie rozmów podjąć merytoryczną dyskusję nad doprecyzowaniem ich postulatów. Dziś w Warszawie ma się odbyć protest pracowników służby zdrowia. Demonstracja ma przejść w południe z Placu Krasińskich przed budynek Ministerstwa Zdrowia, Pałac Prezydencki i Gmach Sejmu. 20 lat temu, 11 września 2001 roku, doszło do największego w dziejach zamachu terrorystycznego. Członkowie Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie, z których 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, 1 spadł na gmach Pentagonu, 4 maszyna rozbiła się w Pensylwanii. O tych wydarzeniach rozmawiali goście śniadania w Trójce. Odpowiadali na pytanie, czy walka z terroryzmem jest do wygrania. Tomasz Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że w ciągu 20 lat świat poradził sobie ze zjawiskiem terroryzmu, ale Zachód się zmienił, co pokazuje skala migracji. To są oczywiście niepokojące kolejne jakby etiudy tego. Z pewnością 2015 rok i ten rok również się w to wpisują, czyli te wielkie fale migracji do Europy, do Unii Europejskiej, gdzie w tłumie tych imigrantów ekonomicznych również znajdowali się terroryści, co pokazywały chociażby zamachy terrorystyczne z grudnia 2015 roku na pewną dyskotekę w Paryżu. Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej zwracała uwagę, że w wojnie z terroryzmem sporo błędów popełnili politycy. Efekt mamy dzisiaj taki oto, że walcząc z terroryzmem, Zachód chciał zanieść demokrację na Bliski Wschód, no niestety na lufach karabinu. Czyli chcieliśmy umocnić i rozszerzyć demokrację w świecie. Okazało się, że efekt niestety jest odwrotny. Kryzys migracyjny osłabił demokrację i w Stanach Zjednoczonych, i przede wszystkim w Europie. W zamachach 11 września zginęły niemal 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się dziś w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród planowanych tematów rozmów ochrona granic Unii Europejskiej oraz Nord Stream 2. Budowa gazociągu Nord Stream 2 została zakończona, ale nie wiadomo, czy i kiedy ruszą dostawy gazu. Eksperci podkreślają, że na razie uniemożliwiają to amerykańskie sankcje i unijne prawo. Te sprawy komentowali w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia, redaktor naczelny portalu Biznes Alert Wojciech Jakubik oraz wicenaczelny portalu Energetyka24 Jakub Wiech. Zakończenie budowy Nord Stream 2 było możliwe, bo Stany Zjednoczone porozumiały się z Niemcami i zrezygnowały z nałożenia kolejnych sankcji. Ale uruchomienie rurociągu może nie być takie proste. Jakub Wiech podkreśla, że potrzebna jest jeszcze certyfikacja, a w katalogu wcześniejszych amerykańskich restrykcji są właśnie firmy certyfikujące. Jest jeszcze, przynajmniej w teorii, szansa na spowolnienie czy nawet zatrzymanie oddawania Nord Stream 2 do użytku. Jest szansa na wykolejenie jeszcze tego projektu, jeżeli chodzi o przesył gazu. Wojciech Jakubik dodaje, że potrzebna jest także zgodność inwestycji z unijnym pakietem energetycznym. Termin 1 października sugerowany przez rosyjski Gazprom będzie trudny do dotrzymania. Jeszcze jest szereg narzędzi do tego, żeby opóźniać te dostawy. Zgodność z unijnymi przepisami musi stwierdzić najpierw regulator niemiecki, a później zatwierdzić tę decyzję powinna Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruszył serwis internetowy Polskiego Radia poświęcony matce Elżbiecie Róży-Czackiej. To biograficzna opowieść o życiu i działalności założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, mówi dziennikarz portalu Paweł Kurek.

Dobry. Barranquillero, czyli Barranquilijczyk. Chłop z miejscowości Barranquilla i spacerował po bulwarach. To jest port na północy Kolumbii. Najbardziej w życiu to się chyba tam bałem. W tej okolicy okropnie było. No ale pojechałem, chciałem strasznie polecieć. Nawet wylądowałem chyba w tej miejscowości Barranquilla, jakoś tam z Miami. I straszliwie się bałem, bo to takie miasto w pobliżu przesmyku Darien. Tam się do Panamy przez góry przenosi różne towary i one są w zasadzie w formie białego proszku, więc bezpiecznie nie jest. Oraz przenosi się też inne towary, albo się zwala na łódki i potem łódkami do portu Barranquilla przewozi. Tak jak się na Kolumbię patrzy na północy z lewej strony. No port. Każdy port jest trochę szemrany, a ten jest szemrany najbardziej przez 2R. Barranquillero spacerował sobie, wypiął pierś, a potem oczy wybałuszył, bo ją zobaczył i się śmieje, głupi, jak do sera, po prostu się śmieje, jak ciele mele się śmieje i nieje, bo popatrzył na nią, na jakąś Helę i tak mu zostało. Ale pytanie, czy to jest fajna babeczka? W tej godzinie poszukamy fajnej babeczki. I też trzeba uważać i poskrobać trochę, bo czasami z wierzchu fajna, a w środku nie za bardzo. O czym opowie następny taniec? W Kolumbii mają kilka tańców takich. Nie taniec, tylko piosenka. Mają kilka piosenek takich, które o rogach opowiadają i o rogaczach. Nie wiem czemu akurat tam dużo na ten temat się komponuje i układa tekstów. Za chwilę taniec z rogami, dlatego mi się przejęzyczyło. Cachondea, czyli rogacina. Taki taniec jak z szablami, tylko że w tym przypadku z rogami. I tak, i to będą jego rogi. todita la ciudad y camina de lado. Ale się nawalili, znaczy w bębny i w te dzwonki ichniejsze, timbales, takie różne z blaszki sprzęty, w które pałką się puka, żeby trochę dzwoniło, ale bardziej rytmiło. I śpiewali bacalao, salao. powinno być salado. Bacalao to jest ryba duża, no powiedzmy dorsz, a salao, że nasolona i suszona i potem się taką zjada nasoloną, to trzeba z czymś tam namoczyć, na przykład w mleku z kokosa przegotować i wtedy ta sól wypłynie i zjeść się daje. Oni strasznie lubią to, szczególnie w portach. Nie wiem czemu, może marynarze suszone ryby wozili ze sobą, czy jak, co nie łapali przez burtę i się nauczyli i tak jedzą. No tak jak się od dzieciństwa coś je, to smakuje, nawet jak dla innych ust niezjadliwe, dla przyjezdnych jakichś, albo takich, które się wrzeniły z innego kraju i nie rozumieją zupełnie naszych flaków, bądź czerniny, bądź czegoś tam makowca, który chrzęści w zębach jak piach. Bacalao, salao, rytm taki wymaga dialektu. To nie w każdym kraju hiszpańskojęzycznym da się zrobić, bo bacalao, salado to już nie to samo, co bacalao, salao, ładnie śpiewali i nawalili się w te swoje bębenki i we wszystko. No a on tak wyszedł na ulicę w miejscowości Barranquilla, wypiął pierś, oczy wybałuszył i się śmieje jak głupi, ale nic mu z tego nie wyszło. Źle trafił, bo to nie była fajna babeczka, tylko taka, która chciała sobie fajnie zarobić na marynarzu, na vagabundo, słyszeli państwo to słowo, na żołnierzu, na więźniu, który właśnie wyszedł z więzienia po 3 latach. Postu, czy jak to nazwać w tym kontekście, no więc źle trafił. I co teraz, jak źle trafił? No jak źle trafił, to co? No to koledzy, kumple natychmiast mu szukają kobiety jakiejś porządniejszej. Klin klinem, stary, śpiewają. To może ta, popatrz, jaka tamta fajna, użyli tego słowa. No a co konkretnie znaczy fajna? Odpowiemy na to pytanie w tej godzinie. Czemu mężczyzna przyglądając się mówi, jak się przygląda, to co znajduje fajnego w kobiecie? Czego szuka? Może tak powiedzmy inaczej. Fajna w tym przypadku będzie, że ma sonrisa simpatica, czyli sympatyczny uśmiech i el control en el mínimo. Czyli, że się mało kontroluje. To nie wiem, o co mu chodzi, posłuchajmy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Se acabó la calma, nadie quiere trabajar. Todos ellos se preguntan a quién ella escogerá. Mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está. Mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está. Entra y sale, entra y sale. Entra, entra, entra y sale. Jaime le regala flores, Juan le quiere recitar. Sin embargo, ella piensa, ¿a quién bolas parará? Andrés dice que su fama siempre loco lo tendrá, porque todo el mundo sabe que ella siempre buena está. We'll be right back. No i co znaczyło fajna w tym kontekście? Todo el mundo la quiere mirar y llevar. Zaśpiewał, że cały świat chce na nią patrzeć i potem zabrać gdzieś. Je warto zabrać gdzieś tam w kontekście randkowym. Kto to był? No my vecina śpiewali ciągle, czyli sąsiadeczka albo sąsiadesia, bo tak śpiewali niby twarde słowo, ale śpiewali na miękko i pojawiało się często słowo pasa. Nie chodziło o zwykłego pasa, ani o upasa, ani opasać krowy, tylko że gdy ona przechodzi... Pasar przechodzi mimo nich, to głowy odwraca i wzrok przyciąga i que domina. Powiedzieli od słowa domino, dominować. No i tak dominuje, że już nic innego się na ulicy nie dzieje. Jak sąsiadeczka wychodziła albo wchodziła do swojego mieszkaneczka, to ze wszystkich okien tam się twarze zasinione mężczyzn wychylały i nic innego nie robi. Jak trzymał żelazko, to tak stał z tym żelazkiem i niczego nie prasował, tylko mógł sobie krzywdę jakąś zrobić, bo ona domina, wchodzi, wychodzi, oni wszyscy gapią się. No i następna będzie opisana, że też jest fajna, bo tak porusza dogłębnie coś jak tlen, jakby człowiek machę tlenu dostał, albo w żyłę dostał tlenu, no bo będą śpiewali, że żyłę na powietrza, oksychę, no będą oni śpiewali, że ona jak tlen, jak człowiek za dużo tlenu ma, to mu się oko wybałuszy i krążenie mu wzrośnie i w ogóle i aż tak mu się mózg otrząśnie z ospałości i wszystko się przebudza od tlenu, no to taka jest fajna. No hice ni el intento de resistir la fuerza de su encanto. Quise escuchar su voz a ver si hablando se provocaba en mí algún descontento. Pero señor, cuando escuché su acento, casi pensé en estarme enamorando. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu, con la locura en el máximo, con el control en el mínimo, con su sonrisa magnética y ese aire algo enigmático, se me esfumó al poco rato, no sé si aparecerá, no sé si vendrá. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu, con la locura en el máximo, con el control en el mínimo. Tú pensarás que no era para tanto, pero no viste nunca su sonrisa y su cabello flotando en la brisa. Aquella noche de sábado largo, esa muchacha como por encargo de mi imaginación a toda prisa, resulta ser que se acerca y me hechiza cuando yo menos lo estaba esperando. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu, con la locura en el máximo, control en el mínimo. Y ahora me ves como un náufrago añorando tierra firme, pero no voy a morirme sin cantarle mi canción de amor. Cuando na razie, to każda z nich była fajna, tylko bez konkretu. U latynosów zwykle konkret się pojawia dosyć szybko. No, konkret jakieś wskazanie paluchem, w którym miejscu ona jest fajna. A na razie tutaj te wszystkie piosenki były takie ogólnikowo, że w całości jest fajna. Sympatika, magnetika, magnifika i mismatika. No, takie ogólne określenia. Taka mismatyczna, taka magnetyczna, taka no, ogólnie i sympatyczna i wszystko naraz. I nie ma żadnego konkretu. To teraz przejdziemy do konkretu. Będzie La Manola. Jak Manola idzie ulicą, to albo tańczy en vestido de negro w czarnej sukience, mała czarna, jak mała czarna w małej czarnej będzie. No więc jak La Manola się pojawia, to kumple szturają się łokciami. Patrz, jaka fajna kobitka, mówią kumple. A ona na czym polega, że fajna? Kiwa i chyboce biodrem, to już będzie konkret. Gdy idzie, to jakoś tak zwiewnie i zachęcająco, a gdy wdech zrobi, to robi ci się gorąco, bo jej pierś płynie z każdym oddechem i z każdym wydechem i o, zaraz znów nabierze powietrza i wszyscy patrzą, patrz, toż to jak oceanu wpływy. No to już wiemy konkretnie, za co Manola dostała order Fajna Babeczka. Thank you. La Manola baila flamenco. I jak tańczy to flamenco nasza Manola? Sensacional śpiewali. Na co panowie zwracają uwagę? Na movimiento, czyli no drapieżnik. Mężczyzna jest drapieżnikiem, w ogóle homo sapiens jest drapieżnikiem. Drapieżnik zwraca uwagę na ruch. Jak coś jest w bezruchu, to nie goni wtedy, tylko czeka na ruch. Jak zaczniesz uciekać, to cię pogoni, więc movimiento jest ważne. Teraz uwaga, drogie panie, jeżeli któraś z pań figurę ma oddaloną trochę od ideału, to sukienka jest ważna. I to do tego stopnia, że nawet pogrzebowa sukienka w następnej piosence będzie fajna. On jej będzie śpiewał, żeby najładniejszą swoją sukienkę założyła na jego pogrzeb, jak on już w trumnie będzie leżał. Mówi, to może się obudzę od tego. Szarpanie sukienką, flamenko istnieje, szarpanie sukienką i tupanie nogami i takie inne tam kastaniety i drapananty. No i szarpanie sukienką jest istotne. Te panie od flamenco za pomocą szarpania sukienką i takiego rzucenia włosem w lewo albo w prawo, one zdobywają popularność u mężczyzn i to już nawet nie jest fajna babeczka, tylko to jest coś dużo więcej niż słowo fajna. Od samego szarpania, a jak gdyby zapalić światło albo ją wyprowadzić w środku dnia na ulicę, te od flamenco, to zazwyczaj to jest sucha kostucha, no bo flamenco to jest obcowanie, pojedynkowanie się ze śmiercią, więc jak ktoś komuś śmierci w twarz patrzy bez przerwy, to jego twarz też się taka robi śmiertelna. Te panie od flamenco w Hiszpanii, które widziałem, no to no takie, że mogłyby zagrać również rolę śmierci w jakimś filmie, gdyby taka była potrzebna. I nie chodzi o wiek, że stare jakieś, nie, tylko to coś w tej twarzy takiego ostrego i wąs czasami też, jak to w Hiszpanii. A mimo to szarpanie sukienką powoduje, że one wszystkie piękne się jawią i wydają. Więc, drogie panie, sukienka jest ważna. Sukienka, spódnica, no sukienka lepsza trochę i musi być jakaś taka, która no, do jednej pasuje w klosz, a do drugiej taka bardziej obciśnięta tu i ówdzie, ale musi gdzieś się dać szarpnąć, bo jak ty szarpiesz, to on sobie wyobraża, że on szarpie. No i jego wtedy szarpie w twoją stronę. No chyba, że ci na tym nie zależy, to załóż drelich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El día que yo me muera, yo no quiero que estés triste. Yo quiero que tú te pongas un vestido bonito. Yo no quiero que me llores. Yo quiero que estés contenta y que todo el día luzcas un vestido bonito. Yeah. te sepa coser. Yo busco una modista que te sepa coser. Oh, oh, oh, oh. Máquina landera. Oh, oh, oh, oh. Pa bailar con ella. Oh, oh, oh, oh. Máquina landera. Oh, oh, oh, oh. Pa bailar con yo ella. Yo busco una modista que te sepa coser. Yo busco una modista que te sepa coser. Oh, oh, oh. Máquina landera. Oh, oh, oh. Pa bailar con ella. Słusznie się zachowywał ten facet, no on był akurat żonaty, więc do żony śpiewał que te quiera apretarito, żeby ci ciasno przylegała do ciałka, śpiewał do niej o sukience i on ją w tej piosence zabierał do krawcowej. On płacił, on inicjował, on mówił, a musisz mieć jeszcze jedną sukienkę i jeszcze jedną i kolejną i tak dalej. No a na co jeszcze zwracają uwagę panowie, kiedy szukają fajnej babeczki? No en pantalon też. Spodnie też mogą być, tylko jeżeli idziemy w spodnie, to figura musi trochę bardziej przylegać do ideału. I w następnej pieśni będzie właśnie o tym, że jak przylega, to babeczka fajna. Muchachas usan pantalón, es la nueva moda y tienen razón. No se pone media, usan calcetín, anda muy de moda el pantalón blue jean. Salen de la escuela, suben al camión, todas muy bonitas con su pantalón. Luego por la noche se van a un drive-in, muy entalladito el pantalón blue jean. A la moda como se usa aquí, padrinos y madrinas, era un gran festín, hasta el padrecito andaba en blue jeans. Es la nueva moda, para qué negar, en Estados Unidos o en cualquier lugar, toditos con la moda que no tiene. Andamos luciendo el pantalón blue jean. Meksyku el pantalon blue jean, czyli blue jeans, czyli no jeansy. Na kobietach pojawił się późno dosyć. Ta piosenka jest z 80-tych lat i to późnych i wtedy śpiewali, że nueva moda, czyli nowa moda się pojawiła. Wcześniej w Meksyku tylko w sukienkach chodziły kobiety, ale blue jean się pojawił, zaczęły ubierać się również to. I z piosenki następnej będzie wynikało, że w zasadzie jest obojętne, czy sukienka, czy spodnie, bo nie o to chodzi, tylko chodzi o nie o ubranie, tylko o krągłości i o zawiasy i o wybrzuszenia. No bo następny gość będzie śpiewał, że cuerpo de guitarra ma być. Mężczyzna tego nie ma, a kobieta ma mieć cuerpo de guitarra, czyli ma mieć ciało jak gitara. No to musi być zakrętas, musi być. I jeszcze do niej zaśpiewa, bo ja gitar leel estuche para... No to może później powiem państwu, ale będzie zdejmował futerał z tej gitary. Me quema, me lleva esa negra con ti, negrita linda. El cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra. Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla. Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla. La mujer que tiene el cuerpo como instrumento sonoro, con solo verla una vez, allí mismo me enamoro. Con solo verla una vez, allí mismo me enamoro. Déjame tocarte una canción de amor. Déjame tocar tu suave diapasón. Déjame, mami, tocarte una canción de amor. Déjame tocar tu suave diapasón. Me quema, me lleva esa negra. Se me hace que esa guitarra debe sonar bien bonito. Yo la empezaré a tocar en un tono bajitico. Yo la empezaré a tocar en un tono bajitico. No sé si será guitarra, tal vez será un violonchelo. ¿Cómo sonará mejor si no trato, no me entero? ¿Cómo sonará mejor si no trato, no me entero? Me quito y me lleva. Me está llevando esa negra. Chór grecki w tle dośpiewywał dechame, dechame. Nie chodzi o stolarkę, tylko pozwól mi, pozwól. A na co miała pozwolić, to teraz już państwu powiem, no bo właściwie się kończy audycja, czyli na pewno już dzieci poszły. Bo ja gitar le el estuche para empezar a tocarla. Zdejmę z niej futerał i zagram. No i po to było Dechamy, Dechamy, czyli Pozwól mi. I teraz kończymy wywód na temat fajnej babeczki, bardzo piękną piosenką. Po latynosach się nie spodziewałem takiej głębi. No, ale zaśpiewa: Eres todo lo que quiero en una mujer, pero no eres la mujer que quiero. Masz wszystko, czego pragnę w kobiecie. Czyli jesteś fajna babeczka. Masz wszystko, czego pragnę w kobiecie, ale nie jesteś kobietą, której pragnę. Tego szukaj, chłopie, żeby była taka jak trzeba, a niekoniecznie fajna. Eres como el sol que le hace falta al día. Eres luna que la noche nunca dejaría. Eres fuego que calienta la mañana fría. Y eres el brillo de un amanecer. Tienes el amor que siempre estoy buscando. La ternura y los detalles que estoy esperando. Ese tiempo para estar conmigo aquí a mi lado. Siempre que extraño en silencio su amor de mujer. Y me das todo aunque no sueño contigo. Todo tu amor aunque no pienso en ti. La tristeza se queda conmigo y no puedo seguir así. Cuando me besas extraño sus besos. Cuando te toco recuerdo su piel. Es imposible negar que la quiero porque nunca la olvidé. Eres todo lo que quiero en una mujer, pero no eres la mujer que quiero. Tienes todo lo que quiero para mi ser, pero no eres tú mi sueño, no eres mi deseo. Eres todo lo que quiero en una mujer. Otra mujer, mi razón, mi aliento. Y me das todo aunque no sueño contigo. Todo tu amor aunque no pienso en ti. Y la tristeza se queda conmigo y no puedo seguir así. Cuando me besas extraño sus besos. Cuando te toco recuerdo su piel. Es imposible negar que la quiero porque nunca la olvidé. Eres todo lo que quiero en una mujer, pero no eres la mujer que quiero. Tienes todo lo que quiero para mi ser, pero no eres tú mi sueño, no eres mi deseo. Eres todo lo que quiero en una mujer, la ternura, la pasión y el tiempo. Tienes todo lo que quiero yo conocer, pero no eres tú la dueña de mis sentimientos. Eres todo lo que quiero en una mujer, pero no eres la mujer que quiero. Tienes todo lo que quiero para mi ser, pero autopromocja. Pisano o niej wtedy: młodziutka szkocka wokalistka Amy MacDonald pojawiła się niespodziewanie na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów płytowych. Był marzec 2008 roku. Trójka obchodziła 46. urodziny i z tej okazji owa młodziutka wokalistka pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Amy MacDonald na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 8 milionów złotych.